ส่งคนมาบอกว่าเขาเชิญเราไปที่บ้านเขาเย็นวันนี ้เลวี่มัทธิวน่ะเหรอ ใช่จ้ะ ฉันมีวันไปที่บ้านเขาหรอกต่อให้เป็นมนุษย์คนสุดท้ายในโลกนี้ด้วย ฉันนึกว่าคุณกับเขาเป็นเพื่อนกัน อย่างนั้นเธอก็คงจะไม่ได้ยินข่าว ข่าวอะไร เลวี่มัทธิวน่ะทรยศประเทศอิสราเอลเขาเป็นคนคดโกงคนนอกศาสนาและต่ำช้าสารเลวที่สุด เกิดอะไรที่ไม่ดีขึ้นเหรอ ไม่ดีเหรอแย่ที่สุดเขายอมรับตำแหน่งคนเก็บภาษีให้พวกโรมันเขาคือพวกเก็บภาษี แย่จังเลย มันคุ้มแล้วเหรอเลวี่แน่ใจเหรอว่าคุ้มแล้ว แต่เราเป็นเศรษฐีแล้วนะ อ๋อรวยน่ะแน่ละแต่ว่าสังคมไม่ต้อนรับเราเลยเราละเมิดศาสนาสังคมและประเพณีของอิสราเอลแล้วถูกเรียกว่าคนนอกศาสนาคนที่ต่ำช้าที่สุดจริงอย่างที่เขาว่าคุณร่ำรวยขึ้นมาได้ด้วยการโกงเก็บภาษีจากคนมากกว่าที่พวกโรมันกำหนดไว้แล้วก็เก็บเงินส่วนหนึ่งไว้เอง ถ้าเราไม่ทำคนอื่นก็ทำ นั่นไม่ใช่ข้อแก้ตัวที่ดีนะเลวี่ทำไมเธอไม่เลิกอาชีพนี้สักทีล่ะ มันเป็นคำถามที่ดีนะเธอความจริงก็คือว่าฉันอยากจะเลิกถ้าฉันทำได้แต่ฉันทำไม่ได้เพราะเวลานี้คนน่ะตราหน้าว่าฉันเป็นคนเก็บภาษีผู้นำทางศาสนานั้นไม่มีทางที่จะยอมรับเราอีกแล้ว แต่มโนธรรมน่ะไม่ทำให้เธอเสียใจบ้างเลยเหรอ บางครั้งน่ะมากทีเดียวแต่ว่าฉันก็พยายามที่จะเข้าไปหาผู้นำและผู้ปกครองแต่เขาไม่สนใจฉันเขาไล่ฉันออกมาเหมือนกับสิ่งที่ต่ำช้าน่ารังเกียจ เวลาผ่านไปเลวี่แมทธิวก็ยิ่งร่ำรวยขึ้นและเป็นที่เกลียดชังรังเกียจจากเพื่อนร่วมชาติแต่ถึงกระนั้นเลวี่ก็ยังนั่งเก็บภาษีอยู่ที่ด่านหน้าประตูบางครั้งเขาก็ถูกเรียกให้ไปยังชนบทหมู่บ้านและชายทะเลเพื่อเก็บภาษีหลายครั้งที่เขาได้เห็นผู้คนเฝ้าลุมล้อมฟังชายคนที่มาจากเมืองนาซาเรตชื่อพระเยซูหลายครั้งที่เขาแวะเข้าไปร่วมฟังด้วยคำพูดและภาพต่างๆยังติดตาติดใจเขาอยู่ในความทรงจำของเขา ลูกเอ๋ยจงยินดีเถิดบาปของเจ้าได้รับการยกโทษแล้วเราบอกเจ้าให้ลุกขึ้นแบกที่นอนนี้ไปและกลับไปบ้านของเจ้า พระองค์เจ้าข้าหากพระองค์ต้องการพระองค์สามารถรักษาข้าพเจ้าให้หาย เราจะรักษาเจ้าให้หายจงสำนึกผิดและบาปของเจ้าจะได้รับการยกโทษไม่มีใครที่จะสามารถไปหาพระบิดาโดยไม่ผ่านเราเราจะทำให้เจ้าเป็นอิสระ เลวี่มัทธิวเฝ้าครุ่นคิดถึงสิ่งเหล่านี้และมีความเชื่อว่าพระเยซูคือพระมาซีอาผู้ที่จะมาปลดปล่อยชาวอิสราเอลคิดดังนี้แล้วเขาก็พยายามที่จะไม่คดโกงประชาชนอีก ทำไมคุณไม่ไปหาเขาล่ะบางทีเขาอาจจะต้อนรับคุณก็ได ้ฉันเกือบจะไปหลายหนแล้วนะแต่พอนึกถึงสิ่งที่พวกปุโรหิตทำกับฉันแล้วฉันก็ไม่อยากจะไปโดยเฉพาะผู้บริสุทธิ์อย่างพระเยซูจะทนคนชั่วสารเลวอย่างฉันได้เหรอ แต่ว่าฉันได้ยินว่าเขายกโทษให้คนบาปทุกคนนะบางที คนต่อมา ค่ะท่าน คุณชื่ออะไร มาธาค่ะมาธานาทีน และอาชีพของสามีคุณล่ะ ดิฉันเป็นแม่ไม้ค่ะดิฉันมีฝูงแกะเล็กๆฝูงหนึ่งค่ะ มีกี่ตัว 18ตัวค่ะท่าน อย่างนั้น9ตัวก็เป็นภาษีนะเทียบกับอัตราเงินโรมันแล้ว แต่ท่านคะดิฉันเป็นม่ายและมีลูกเล็กๆอีกตั้ง4คนแล้วก็ เสียใจด้วยคุณนายผมคิดผิดไป ภาษีน่ะเท่ากับแกะตัวเดียวเท่านั้นไปจ่ายเงินที่นั่นครับอ้าวคนต่อไป ครับท่าน บอกชื่อคุณมาแล้วก็พระเยซูมาอยู่ตรงประตูพอดีมองจ้องมาที่ฉันด้วยเอ๊ะเดินตรงมานี่ด้วยเขาจะพูดกับฉัน เลวีมัทธิว ครับท่าน ตามเรามา ครับท่านนี่พวกเธอช่วยดูแลข้าวของหน่อยนะ จะไปแล้วเหรอครับท่าน พระเยซูแห่งนาซาเร็ธเรียกฉันฉันจะติดตามไปเป็นสาวกของท่าน เลวีมัทธิว ครับพระองค์ท่าน ถ้าจะตามฉันมาก็ต้องละทิ้งความร่ำรวยงานทุจริตเสียและก็แลกกับความลำบากและความยากจนนะ ผมพอเพียงกับงานอย่างนั้นแล้วครับผมจะติดตามพระองค์เพื่อผมจะได้ฟังคำของพระองค์และศึกษาจากพระองค์อาจารย์ครับผมเคยเป็นคนเก็บภาษีมาก่อนผมเข้าใจพวกเขาดีพวกเขารู้ตัวว่าเขาทำบาปและอยากจะได้รับการยกโทษครับ คนที่คิดอย่างนั้นน่ะเห็นความจริงนะ ผมอยากจะหาทางช่วยคนเก็บภาษีเหล่านี้ถ้าพระองค์อนุญาตผมจะเลี้ยงอาหารและเชิญพวกเก็บภาษีที่ไม่มีใครต้อนรับและถูกเพื่อนบ้านเหยียดหยามมาผมจะขอให้พระองค์เป็นแขกผู้มีเกียรติครับ ก็เพราะเหตุนี้แหละเราจึงมาในโลกนี้จะเตรียมงานเพื่อเธอเถอะมัทธิวฉันจะไปแน ่ พระเยซูเนี่ยคงจะเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงที่สุดในเวลานี้นะใช่ไหมครูบาอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอิสราเอล อืมใช่แล้ว แล้วพระองค์มาทำอะไรที่นี่ล่ะพระองค์ไม่รู้หรือว่าพวกเราเป็นคนที่สังคมรังเกียจการที่พระองค์มาคบหาสมาคมกับเราพระองค์อาจจะถูกรังเกียจไปด้วยก็ได้นะ ฉันแน่ใจว่าพระองค์ไม่สนใจว่าคนอื่นจะคิดยังไงรูปร่างฐานะน่ะไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับพระองค์หรอกมันอยู่ที่ใจต่างหากครับคนที่กระหายที่จะได้รับชีวิตนิรันดร์น่ะเป็นเรื่องสำคัญสำหรับพระองค์มองดูสิพระองค์นั่งอยู่ที่นั่นพระองค์มีความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจคนอื่นซึ่งแสดงว่าพระองค์ทรงเห็นคุณค่าของคนแต่พระองค์ไม่ได้วัดคนด้วยฐานะหรือว่าเงินทองฉันไม่มีทางอื่นนอกจากจะทำตัวให้ดีสมกับที่พระองค์อุตส่าห์เข้าใจและให้ความเป็นเพื่อน ใบหน้าของพระองค์ทรงประกายที่พิเศษ ขำอะไรเหรอ เพียงแต่คิดว่า นึกภาพไม่ออกว่า พวกปุโรหิตจะทำหน้ายังไงพวกนี้ไม่พอใจมากที่พระเยซูเลือกพวกคนเก็บภาษีคนหนึ่งมาเป็นสาวกนี่เป็นการขัดแย้งกับชาติศาสนานะพวกนี้คงจะโมโหมากทีเดียว